program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senator Waldemar Bąkowski, zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, tłum kibiców witał polskich kibiców, którzy wrócili z Igrzysk Olimpijskich. Przyszliśmy tutaj podziękować naszym orłom za całe igrzyska. Jest to dla nas wielki zaszczyt być tutaj. Coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci, potwierdzają to najnowsze dane. Senator Waldemar Bąkowski decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii oraz klubu parlamentarnego, poinformowała na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Dziś senator udostępnił na swoim profilu na Facebooku nagranie pokazujące bicie Żydów w warszawskim getcie zmontowane, jak poinformowały media, z nazistowskich materiałów propagandowych, jak Żyd Żyda gonił na śmierć. Taki komentarz umieszczono pod filmem udostępnionym przez senatora. Zmieniamy temat. Drużyna polskich skoczków narciarskich wróciła dziś do Polski z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Kamil Stoch wywalczył złoto w konkursie na dużej skoczni, a cały zespół brąz w konkursie drużynowym. Na lotnisku Chopina w Warszawie Kamil Stoch podkreślał, że skoczkowie byli świetnie przygotowani do sezonu. Pomimo drobnych błędów jesteśmy w stanie osiągać naprawdę bardzo wiele. I chciałbym podziękować za wsparcie przede wszystkim kibiców płynące po pierwszym konkursie, co również pomogło nam się bardzo szybko podnieść. A kibice oczywiście dziękowali. Przyszliśmy tutaj podziękować naszym orłom za całe igrzyska. Jest to dla nas wielki zaszczyt być tutaj, duża przyjemność. Postanowiliśmy tutaj przybyć, żeby właśnie podziękować naszym sportowcom, naszym skoczkom, naszym olimpijczykom za to, czego dokonali. Nieważne, czy wygrali, czy przegrali, cokolwiek, reprezentują nasze barwy. Należą im się ogromne brawa za to. Może olimpiada nie była najbardziej udana, ale powitanie ciepłe. I za to wsparcie właśnie kibicom dziękował koordynator do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz. Dziękujemy, że przybyliście tu tak licznie i że kibicowaliście chłopakom, to jest najważniejsze, oni zdają z siebie wszystko, my również, także serdecznie dziękujemy. Teraz cała kadra ma kilka dni wolnego, a potem wraca na zawody Pucharu Świata. Przybywa rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci. W ubiegłym roku ponad 30 tysięcy dzieci w Polsce nie zostało zaszczepionych zgodnie z obowiązującym kalendarzem. To o 7 tysięcy więcej odmów ze strony rodziców niż rok wcześniej. Takie dane opublikował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, a zapoznała się z nimi Barbara Góra. Od 2010 roku 10-krotnie więcej rodziców odmawia szczepienia dzieci, podkreśla dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Gdyby, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale ten wzrost w takim tempie postępował, to niestety bardzo realny jest powrót zachorowań i epidemii na wiele chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Profesor Andrzej Zieliński mówi, że tak gwałtowny wzrost liczby odmów ze strony rodziców jest bardzo niepokojący. To dotyczy odmów szczególnie ważnych szczepień u małych dzieci, które rzeczywiście chronią przed ciężkimi chorobami zakaźnymi. Liczba nieszczepionych dzieci rośnie z roku na rok w wyniku działalności organizacji, które domagają się swobody podejmowania decyzji w kwestii szczepienia swoich dzieci. Posługują się oni argumentami niesprawdzonymi naukowo. Barbara Góra, Polskie Radio. Na koniec zagranica. Szwecja jest najbardziej skorumpowanym krajem w całej Skandynawii. W dorocznym światowym barometrze korupcji opracowanym przez organizację Transparency International zajmuje wysokie 6. miejsce. Więcej w korespondencji Przemysława Gołińskiego. Szwecja spadła w tym roku o 2 miejsca, co oznacza, że spośród wszystkich krajów skandynawskich najgorzej radzi sobie z przypadkami przekupstwa. Wpływ na gorsze notowania miały między innymi zeszłoroczne skandale korupcyjne, które wstrząsnęły szwedzką opinią publiczną, w tym te dotyczące zorganizowanego przez policję przetargu na produkcję paszportów, korupcji w Państwowym Urzędzie Zarządzania Nieruchomościami, czy niejasności związanych ze sprawą dostępu do teleinformatycznych zasobów tajnych rejestrów policji, armii oraz służb specjalnych. Ranking Transparency International jest przeprowadzany na podstawie ankiet. Każdemu ze 180 krajów eksperci przyznają od 1 do maksymalnie 100 punktów. Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się Nowa Zelandia, która zdobyła 89 punktów, a za nią Dania, Finlandia i Norwegia. Polska wśród europejskich krajów zajęła 18 miejsce, zdobywając 60 punktów. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro na południu i wschodzie pochmurno i tam niewielkie opady śniegu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Nad ranem od minus 17 stopni na Podlasiu do minus 8 w centrum i minus 5 na Podkarpaciu. Jutro w Augustowie minus 7, w Warszawie minus 4, we Wrocławiu 0, a w Szczecinie plus 1. Trójka. Program Trzeci.

Sistema Umberto, taki tytuł nosi to nagranie, Bartosza Webera. Bartek opublikował dwa solowe utwory, czy też utwory po prostu podpisane imieniem i nazwiskiem, a także gra koncerty. Dzisiaj powinien być w Toruniu, a jutro przynosi się do Gdańska, do Kolonii Artystów i tam można się z Bartkiem spotkać. Jak mówił na naszej antenie, co można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, płyta i większa trasa koncertowa na jesieni. Znacznie wcześniej, bo 16 marca, raper Sampler, nowa płyta tego typa Mesa. Dzisiaj ujawnił trzy utwory i od razu są to utwory połączone z teledyskami, krótkimi filmami. Jakąkolwiek nazwę wybierzemy, warto je obejrzeć. Dzielnica zachwyca powłasna, tablica moko to wynazwa. Pod spodem na czerwonym w bieli, ktoś dopisał, tośmy się dowiedzieli. Moja siorka kupiła tu kąt na swój pierwszy rodzinny dom na braci młodszym duże zrobiła wrażenie ta przestrzeń i klimat. Zamarzyłem, będę drugi z rzędu, drugi z rodziny, nie popełnię błędu, że mi przypadek by wyznaczył którędy. Mam w życiu iść się świadomy wyględów. Teraz wyżej, śpiewaj! A. Wyględów, wyględów. Hej, hej, wyględów, wyględów. Wyględów, wyględów. Hej, hej, wyględów, wyględów. Nie ma tu nocnego, może słusznie. Coś mi mocniej wiąże w nocy ze studiem. Jestem w centrum, ale tutaj tu już nie. Tu nie krążą tłumy szczurów w południe. Tu kwiaciarnie mam niemarny kram. Jak naproję to i se kwoje da dziewoje mi ogarną tam. Spójrz w oczy dozorcy ty. Ja swojemu bym powierzył Mercedesa i dom. Nie żywimy się tu strachem przed obcym. My zapraszamy, nie uderzamy, patetyczny ton. Wyględu, wyględu. Bluzy z orłem, to je robią komuniści z Chin. Dawaj do alko, kup palto i się pyszni. Ty to parę przeszkód, ale widzę cały kraj na dłoni. Żyjemy w Polsce, dumna byłaby z nas Kleina. Ominął logo, biuro mam blok obok. Daję tam start, ludziom mówię tam stop pogom. No i miło wszak tu mieszkał parę. Ja smutno, że też kisza, głupio się wywysza. Wyględów, mieście piona Olek, piona Adela, piona Tolek, piona Ursynów, pozdro PZ. Nie wierzą się jeszcze mocno szczerze, co tam grochów bracia hala, co tam na woli pięćki bala. Chyba kogoś pominąłem, to nieładnie, a odbijemy pionę w cztery oczy, kiedy wpadnie na na. Atmosfera starego dancingu połączonego z konkursem tańca w teledysku do Wyględów. I tam także, myślę, nie jedna osoba łezkę uroni, zastanawiając się, czy to jest dokładnie taki Walkman, jakiego kiedyś się miało, czy może to już były nowsze modele, a może to było dokładnie identyczne. Wydaje mi się, że mój miał słuchawki czerwone. W każdym razie to dwa z trzech ujawnionych utworów, więc skoro były dwa, to niech i będzie trzeci, zwłaszcza, że świetnie wprowadzi nas w klimat festiwalowy. Przez brak ojca chciałem, by lubili mnie wszyscy. Wysocy, niscy, idioci i bystrzy i bydwiny. Jak wyzwalające było się tego wyspy. Zagoić blizny, blokady, wykopać zimby. Spijam piłki jak kadra Serbii. Hej, ty to pyłki, ja nie mam alergii. Konkrety synu, które festiwale, ile flow. Poręczkę, pap, tutaj zabiję to. Mam tego tyle w bio, ja rodzinna. Po trzy biegiem, ty leżam, live tauron do Lidwin. Leżam, to dwa spring breaki na trzech statkach. Wchodzę na scenę i statka. I płyta gnije, moja dojrzewa, moja żyje i whatever. I wielkie kciuki pod spodem, wyrażam siebie, ufam sobie. Po co muzykę udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej. Rudy Górniawa. Po co muzykę udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. W lustrze niech wyświetlą inny film. Po swej stronie mam łonę, znika inny team. Boją się łatki lewaka, raczej siedzą cicho. Chociaż księdzem wszystko różni psychę. Raperzy chcą być środkiem, przez to więcej emocji czuję. Lektor mówi, bym czytał lotkę. Mam rodzinę w USA, słali banknot. To teraz ja pomagam emigrantom. Spoko, w Warszawie synu jestem zęk. Projektuję swoje tyle, ale nie jestem zień. Stamtąd najmniej oburzeń. Szanują, że mam poglądy, a nie jestem tchórzem. A twój raper chce lajki na raty kredytu, nim nagra. To muzyk, to ja wrócę. Instagram to strach. Przed byciem niemodną kawrunę. Jak ta co patrzy w dół na swoje stare kulturny. Na początku lubiła sać. Teraz nie wie, to tu robię, tylko pragnie trwać. Tylko liczy. Po co muzykę udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej. Rudy Górniawa. Po co muzykę udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. Rudy Górniawa. A był taki melo, że się lałem z meziem. Ochroniarze powstrzymali większość zderzeń. Nigdy tak go nie lubiłem tak jak wtedy. Szlirował w lisach, to spłacił kredyt. Ty wybić się z podsyfu, ty potrzebujesz gifów i bifów, sporo slifów. Ja bitu, weź go wykuć. Prezes mój tytuł, tak bywa wśród smitów. Nie dyskut, ty masz drzewo genealogiczne. To idź z niego narwi kiść w chuj. Wbijam w te śmieszne podpisy. Złożyć i zrobię kredą śmieszne obrysy. Mam się dosko, piszę tu lub do gazety. Co on zwierzy dosko, robię beat, sample albo gram, że funky. Wspominam jak Stasiek umiejętność z banki. Raper Sampler 16 marca na rynku, a ze wspomnianych przez Mesa festiwali wybieramy Tauron Nowa Muzyka Katowice. No i to pytanie, które zawisło w powietrzu. Po co muzyka udawać, gdy na muzyce zależy ci najmniej? Akurat w przypadku tych artystów, myślę, nie ma zastosowania, bo oni nie na lajkach i nie na zdobywaniu pustego poklasku opierają swoją karierę.

nagranie Round to nagranie duetu Red Access. Duet zapowiedział swój udział w tegorocznej odsłonie Tauron Nowa Muzyka Katowice. I w radiu i w ogóle, myślę, między ludźmi wiele rzeczy jest łatwiejszych niż między politykami i podziałami, które wprowadzają na świecie. Zresztą może nie tylko oni, może powody są głębsze. Nie czas na to, aby analizować te przyczyny, ale w radiu obok izraelskiego duetu może wystąpić grupa, która mówi o sobie, że jest grupą palestyńską. śpiewają po arabsku i po angielsku, grają na tradycyjnych instrumentach palestyńskich i w ogóle łączą tradycyjną muzykę z tym, co kojarzy nam się z muzyką klubową. Bardzo ogólnie oczywiście to ujmując, nazywają się 47 Soul, a sam zespół powstał w Jordanii, dokładnie w Ammanie, i zwiedził już dużą część Europy i europejskich festiwali. Na przykład mają ze sobą występ na Glastonbury, a w tym roku zobaczymy ich w Katowicach podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który z kolei będzie miał otwarcie huczne, wielkie, we wspaniałej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, otwarcie którego bohaterem będzie on. Tak właśnie otwierać będzie się dla swoich fanów, dla uczestników festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo pierwszy dzień i koncert, który odbywa się już tradycyjnie, bo od kilku lat w przepięknej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, to będzie koncert Karla Craiga i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Mam nadzieję, że będziemy... Wiem, że będziemy blisko, ale mam nadzieję, że będziemy na tyle blisko, aby móc tego koncertu posłuchać wspólnie, bo niezależnie od tego, czy cały świat, czy połowa świata jedzie do Katowic na festiwal, to sama sala nie pomieści całego świata. Na szczęście pewnie, bo przecież gdyby była olbrzymia, to nie byłaby tak wspaniała i tak akustycznie dostosowana do prezentowania muzyki, jak jest. Dobrze, to wyprawa dopiero oczywiście na przełomie czerwca i lipca, więc mamy jeszcze czas, aby się do niej przygotować, przystosować. Dzisiaj po prostu kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Aha, nie powiedziałam, kto dostaje dzisiaj płyty tygodnia, więc Tomek z Wólki i Michał z Wrocławia. Pozdrawiamy i gratulujemy, a na zakończenie sympatyczna pani Jan. Janka, czyli duet Hati Batiego i Daniela Dramsa. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 28. Dwie urny z ludzkimi prochami na biurku Nerona Goldena. Czyżby działała tragiczna nieuchronność, czy może straszliwy przypadek? Podwójny pech. Neron Golden codziennie godzinami wpatrywał się w prochy swoich synów na biurku, przepytując ich w poszukiwaniu odpowiedzi. Aby złagodzić smutek męża, Wasylisa przechodziła z wiadomościami o tym, jak się rozwija mały Wespazjan. Starzec był jednak niepocieszony. Patrzę na niego, patrzę na Pietię i zastanawiam się, który z nich będzie następny, rzekł. Na te słowa Wasylisa zareagowała stanowczo. Co do mojego syna, nic mu nie grozi, oznajmiła. Będę go chronić własną piersią i wyrośnie na silnego i wspaniałego mężczyznę. A co z moim Pietią? Spytał. Jego nie będziesz chronić? Podeszła i położyła dłoń na jego ramieniu. Myślę, że Pietia ma już kryzys za sobą, rzekła. Najgorsze już się stało, a on wciąż jest z nami i wróci do lepszej formy, takiej jak kiedyś. Gdy synowie umierają przed ojcem, powiedział Neron, to tak, jak gdyby zapadła noc, gdy słońce wciąż świeci na niebie. Lato dobiegało końca. Upalne tygodnie przechodziły w pochmurną wilgotność. Miasto pulsowało wrześniową magią, ale Suchitra i ja wyjechaliśmy do Telluride na festiwal filmowy. Nasz cykl wywiadów na temat klasycznych momentów w kinie ułożył się w całkiem sensowny dokument pod tytułem Najlepsze kawałki. Z udziałem wielu utalentowanych ludzi opisujących ukochane sceny. Obok Wernera Herzoga wystąpili Emir Kusturica, Michael Haneke, Jane Campion, David Cronenberg. Oraz w swoim ostatnim wywiadzie zmarły niestety Abbas z Kiarostami i wytypowano nas, byśmy zawieźli swoje dzieło na to prestiżowe święto kina obchodzone w długi weekend września w górach San Colorado, do miasta, gdzie Butch Cassidy i Sundance Kid napadli na swój pierwszy bank i gdzie łagodne duchy Chucka Jonesa, jego cholernego kulika i kaczora Duffiego spoglądały z wysoka na nas wszystkich. Nawet tam w raju kinomana rozmowy od czasu do czasu schodziły na temat zmarłych w tym roku. Ale mieliśmy filmy. La La Land, Nowy Początek, Manchester by the Sea, żeby zająć myśli i oczy. Śmierć zeszła więc na plan dalszy, przynajmniej w trakcie festiwalu, bo prawdziwe życie, jak wszyscy doskonale wiedzieliśmy, jest nieśmiertelne. Prawdziwe życie jest tym, co świeci w ciemności na srebrnym ekranie, odporne na śmierć. Po powrocie do Nowego Jorku w stanie niemałego uniesienia po dobrym przyjęciu naszego filmu na festiwalu poszedłem złożyć Neronowi kondolencje z myślą o tym, by zaprosić go też do Russian Tea Room na wódkę i bliny i odwdzięczyć mu się za podlaną alkoholem troskliwość w okresie, gdy zostałem sierotą. Przyznaję, że byłem wciąż radośnie upojony naszym triumfem w górach skalistych i być może nie postarałem się przybrać stosownie zasmuconej miny w tym domu wielorakich nieszczęść, ale gdy znalazłem się w rezydencji Goldenów i zastałem Nerona w salonie przy herbatce podanej na najlepszej porcelanie, w towarzystwie owego apokaliptycznego kloszarda, który przypominał mi Klausa Kińskiego i którego brednie Neron najwyraźniej traktował poważnie, przyznaję, nie udało mi się powstrzymać śmiechu, bo ten Fitzcarraldo dla ubogich w sfatygowanym cylindrze włożonym na tę okazję i głośno siorbiący herbatę z filiżanki z rzadkiej miśnieńskiej porcelany był teraz uderzająco podobny do szalonego kapelusznika. Neron zaś w skupieniu, pochylony ku niemu, mógł z powodzeniem uchodzić za marcowego zająca. Mój śmiech sprawił, że Kiński wyprostował się w najwyższym stopniu zbulwersowany. To pana bawi? Spytał z surowością jednej z przeraźliwych ciotek Bertiego Ustera. Zamachałem rękami. Nie, nie, ależ skąd, po czym opanowałem się. W tym, co przyszedłem powiedzieć, nie ma nic zabawnego, grzmiał Kiński, przenosząc uwagę z powrotem na gospodarza. Siądźmy na ziemię i prawmy smutne powieści o zgonie monarchów. No, słowa szekspirowskiego Ryszarda II brzmiały dziwnie w ustach amerykańskiego włóczęgi usadowionego na krześle w stylu Ludwika XV i sączącego herbatę lapsang z miśnieńskiej filiżanki. Ale mniejsza z tym. Siadajże, Renę, rzucił Neron, przywołując mnie gestem dłoni i poklepując siedzisko kanapy. Napij się herbaty i posłuchaj tego pana. Jest piekielnie dobry. Sprawy nie wyglądają dobrze, oznajmił nagle Kiński, a filiżanka zatrzęsła się w jego dłoni. Słyszę, jak Ameryka krzyczy, gdzie jest Bóg, ale w Bogu burzy się złość, bo zeszłaś z jego drogi, ty, Ameryko! W tym momencie o dziwo wskazał prosto na Nerona. Odtrąciłaś Boga i teraz spotyka cię za to kara. Odtrąciłem Boga. I spotyka mnie za to kara. Wybąkał Neron i gdy zerknąłem w jego stronę, zauważyłem, że ma w oczach prawdziwe łzy. Wyjeżdżam na 5 dni, pomyślałem sobie, a gdy wracam, okazuje się, że świat stanął na głowie. Panie Golden, zacząłem. Ten człowiek, on jednak uciszył mnie machnięciem ręką. Chcę to usłyszeć, upierał się. Chcę usłyszeć wszystko. Kiński perorował dalej, ale ja słyszałem jego numer już tyle razy, że szybko mnie znudził i odpłynąłem myślami. Po jakimś czasie w drzwiach stanęła Wasylisa i położyła kres tej farsie. Dosyć, rozkazała i jej palec wskazując Kińskiego uciszył go i rozgromił. Wyobraziłem sobie scenę rodem z science fiction. Potężny promień mrocznego lorda Sithów spływający z tego palca. Filiżanka w rękach włóczęgi zaterkotała niebezpiecznie, ale odstawił ją w całości i zerwał się nerwowo z miejsca. Może by tak kilka dolarów? Poprosił z resztkami bezczelności. Co z moim honorarium? Wynoś mi się stąd, rozkazała Wasylisa, bo wezwiemy policję i już oni ci wypłacą honorarium. Po jego wyjściu odwróciła się do Nerona i przemówiła do niego takim samym tonem siostry Ratchet, jaki zastosowała wobec Kińskiego. Nie rób tego więcej, rozkazała. Aha, pomyślałem sobie, jesteśmy w kukułczym gnieździe. Wszyscy chyba wyczuwaliśmy, że czeka nas kolejna śmierć. W tych ostatnich tygodniach nie widywałem Pieti często. Ostatni z 3 Goldenów, którzy przybyli z ojcem do Ameryki, odnalazł w śmierci braci niezbędną motywację do przetrwania i zdobył się na olbrzymi wysiłek, żeby wprowadzić swoje życie z powrotem na właściwe tory, odwrócić się od śmierci i wyciągnąć ręce ku życiu. Kot był pomysłem Nerona. Skądś strajkoczącego non-stop informacyjnego multiversum dotarła do niego wiadomość, że towarzystwo kotów może oddziaływać korzystnie na osoby autystyczne i nabrał przekonania, iż koci przyjaciel może stać się dla Pieti ratunkiem. Fasma Ruda i Blader Glenda od razu pokazały Neronowi w internecie fotografie dostępnych od ręki kiciusiów. I gdy ujrzał białego alpejskiego rysia, klasnął w dłonie i zawołał: ten jest idealny. Smoczyce próbowały mu perswadować, że ta rasa jest bliższa dzikiemu zwierzęciu niż domowemu pupilkowi. I czy Pieti nie odpowiadałby bardziej jakiś milusi, tłusty, leniwy, długowłosy, czekoladowy lub srebrny pers? On jednak był niewzruszony w jakiś nowy, niezrozumiały dla nich sposób. Dały więc za wygraną. Wybrały się do sklepu na północy Manhattanu i przywiozły bestyjkę do domu. Okazało się, że Neron dobrze zna swego syna. Pietia natychmiast się w zwierzaku zakochał. Dał mu imię Leo, chociaż był samiczką. Wziął Leo na ręce i zniknął z nią w pokoju niebieskiego światła.